Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim. Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim. Bună seara și bine v-am găsit la Forum, stimați ascultători ai Vocii Basarabiei, 804424, 804422, două linii telefon, cele la care vom iniția acest talk show radiofonic. O emisiune test sau o emisiune concluzie intermediară, un fel de bilanț al celor auzite și celor văzute de către noi toți în această campanie electorală care, iată, deja are o lună de la momentul nașterii. Se înregistrează în fiecare zi noi candidați, cred că numărul lor va fi în creștere, cei de-a mai rămas puțin timp până la 30, mă refer la 30 octombrie, pentru că cam pe atunci urmează să se încheie înregistrarea concurenților electorali, dar, mă rog, asta este democrația. Probabil că deja ați cunoscut sloganurile electorale ale concurenților, promisiunile lor și în clipuri de televiziune și pe garduri și pe pereți și pe uși și în cutiile poștale și în ziare groase și frumoase și bune de foc și pentru altceva de citit am în vedere toate tipurile. Deci acum, după 4 ani de lipsa unui ziar în casa dumneavoastră, acum cred că sunteți cei mai fericiți oameni, pentru că vă vin gratuit și nu câte 400 de lei pe an pentru un abonament. E bine, această emisiune este pentru cei care se interesează așa îndeaproape de campanie electorală, care își înregistrează și notează cam ce zic, ce spun și ce fac concurenții electorali și de aceea cred că ar fi mai interesant să vorbim în acest context al persoanelor interesate și un pic în cunoștință de cauză. Pentru că vreau să propun următoarea întrebare. Care din promisiunile concurenților electorali v-a căzut tronc la inimă, adică v-a plăcut cel mai mult? Și care nu v-a plăcut deloc? În afară de promisiuni, că e o întrebare complexă, în afară de promisiuni, cu ce mai vin în fața dumneavoastră partidele care vă solicită votul? 804424, 804422. Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim. Ascultă și participă. Să te auzim. 804424, 804422. Care din promisiune de până acum ale concurenților electorale v-au plăcut cel mai mult și care nu v-au plăcut deloc? În afară de promisiuni, cu ce mai vin în fața dumneavoastră partidele care vă solicită votul? O încearcă să vă convertească în favoarea lor. Avem cineva la telefon? Bună seara. Este. Bună seara. Bună seara, domnul Cadi. Bună seara. Sunt Gheorghe. Da, domnul Gheorghe. Am și un serviciu interesant și vă ascult, poate între țara și dăm tot timpul sun sau nu pot nimeri. Și că văd că alții vorbesc, chiar faceți bine că la care vorbesc cum trebuiește, poate 5 minute. Sunt așa ca domnul Cristi și alții acolo. Domnul Nicolae, că ușa ne place, sunt așa oameni, ceva. Domnul Constantin Sângeră, dar mulți acolo știți aceleași teme. Chiar m-am uitat la domnul Jalva de mine, că nu-i place cum tot timpul ceva nu răspunde, numai știți că acela, că nu știu cum spun. Da, acum hai să revenim la întrebare. Da, vă spun. Deci am intrat eu esența la multe, m-am uitat, fiecare mai dă o slogane, dar eu n-am văzut sloganul ăsta. Să votăm pentru cei care nu sunt mincinoși, că te spun minciuni. N-am văzut la nimeni. Cam te spun minciuni. Eu am observat asta. Dar noi trebuie să ne uităm, dar și care mincinoși o să mai facă ceva. Sunteți de acord? Trebuie tare să ne uităm frumos. Am vedere spre alianța care a fost amăia, pentru că n-ai și alegi din alții. Înțelegi? N-ai și alegi. Pentru că trebuie să le dăm, cum mulți am auzit, să ne mai dăm voie măcar încă 4 ani, să vedem. Pentru totuși ies ceva pozitiv, mă rog, și lumea o înțeleg. Pentru că ce, v-a ce v-a plăcut de la vreun partid din Alianță, dacă tot susțin Alianța? Nu știți, mă rog, îi luăm așa pe rând, care au mai mulți deputați, au fost, da, și ei au reușit mai multe și îmi pare mai bine. Da, mărși deputați ăsta, democrații, au și ei pozitiv. Și ceilalți una și alta, cu toate că și ei doi s-au despărțit, vezi că nu doi, din unul s-au prinit doi, și să mai mănâncă una alta, dar știți, la moldoveni rânza e interesantă. Dar bine, eu vă spun că comuniștii au fost... Mai bine s-ar face unul, cei doi, pe Lăreu și pe Lăreu. Da, s-ar voi, dar poate... Pentru că nu vor ajunge, dacă se întâmplă, doamne ferește, să nu ajungă nici... Nici unul și altul în Parlament, nu se mai creează o coaliție pro-europeană, pentru că o să fie foarte greu să creezi o coaliție pro-europeană cu forțele de stângă sau centru-stângă. Bună seara, da, mai departe. Da, și eu știu dacă Partidul Comunist a fost 8 ani și nu le-a încurcat nimeni să schimbe tet în Moldova asta, democrat și bine. Nu le-a încurcat nimeni. Dar aici le-a încurcat tes unul la altul, pentru că știți cum în familie se mănâncă da. Unul cu altul. Acum, cu ce mai vine concurenții pe la dumneavoastră, în afară de promisiuni? Ce au sub soare? Până și n-am observat nică, mă rog, dar gazetele, cum sunt dumneavoastră, și diferite în colocoașe, atât s-a bănărit una alta. Mai văd chiar azi am văzut la mărul, că ești așa de Costaciuc acolo și altul. M-am uitat eu cu ceac, mă uit cam la test, o leacă. E, știți cum, tăți ar vrea nimerească acolo lângă Treucă. Ia ca și. Da. Toate că mulți n-ar, nu merită și n-au, pentru că dacă cam, cum spunem, platformele lor, da, la, că parcă la tăță-s bunii, că ne lua așa, plus, minus. Unii au platforme, vă mulțumesc, unii au platforme de sezon. Bună seara. Da. Continuăm forumul, să revenim la întrebare. Care de promisiunile concurenților electorali v-au căzut tronc la inimă până acum, adică v-au plăcut și care nu? Până acum, suntem în mijlocul campaniei electorale. În afară de promisiuni, cu ce mai vin partidele pe la casele dumneavoastră? Alo? Da. Bună seara. Bună. Mihai. Spuneți. Domnul Iasem, eu recent, alaltă era venit din Italia, din Milano. Și sunt curs cu chestiile electorale, pentru că acolo pe internet m-am uitat. Da. Dar vreau să spun, știți un lucru. Eu, în primul rând, totuși, orice electoral în orice țară e, cum, toți promit. Nu există țară unde care vin la conducere să nu promită. Și nu, unii se îndeplinesc, unii nu. Așa, asta e realitatea. Dintre, azi, cum spune românul, asta e. Dar știți, noi, eu socot că promisiunile la aceste trei formațiuni sau patru care sunt democrați, care trebuie să vii neapărat iarăși la putere, eu cred că trebuie de crezut pe dânsii, că totul s-a făcut, eu s-o cot că mult s-a făcut, drumuri bune avem un prestigiu în Europa, totuși europenii ne văd cu ochii buni pe noi, eu am stat de vorbă în Italia cu oameni mai în vârstă și mai tineri, italieni, și au așa o șiudă pe Putin, al fac Hitler, nu gândiți că eu al fac Hitler, chiar ei al fac Hitler, ca italienii. Și noi văd ochii buni cu piruși, da. Și ne stimează pe noi. Eu s-o cot că nu trebuie de crezut promisiunile, știți a cui? A comuniștilor. Au fost 8 ani de zile și nu au făcut nimic și îi spun că ați vii și ați fac prosperitate și ați facă bine. Nu o să facă nici un bine și ăștia și socialiști Dodon. El ne duce în vamală, de el nu vede că rubla rusească. Obama i-a spus lui Putin că pe știu an doi a să-l idei la kilogram, un kilogram de ruble a scoase un kilogram de cârnați. Și așa că eu gândesc că trebuie de crezut în alianță și de mers mai departe și să luptăm toți pentru unul. Când au venit al de Dodon și ăștia, de așa antihâr și ăștia, trebuie de arunca cu pietre și dați drumul la cei mai răi cândi, prin sate să-i hamăi cândi până în marginea satului. Seara bună, cred că a fost o metaforă. Nu trebuie să aruncăm cu pietre, pentru că uneori vine vremea când trebuie să strângem pietrele. Bună seara, vă ascult. Bună seara. Care din promisiunile? Chiar nu cunoașteți nicio promisiune, domnul Victor, n-ați auzit tot nicio promisiune până acum. E, domnul Gherasem, eu știu ce vreau să vă spun. Promisiunii sunt multe. De exemplu. Ce și promit? Și s-a făcut până amul. Drumuri, școli, de astea... Centre medicale și altele. De medicină, centre medicilor de familie, s-a mai reparat, s-a mai restructurat, s-a făcut ceva. Dar ce aici promit amul? Noi trebuie să fim tare atenți, că dacă nu îi votăm pe ăștia 3-4 partide care liberal, reformatori, liberali, democrați și democrați, dacă îi scăpăm pe socialiști și comuniști, apoi, cum o zis, Sichir Bașca, pentru noi Moldova, mai departe. Dar, totuși, cel mai negativ dintre aceste patru partide e PDM-ul. Pentru că nădejdea întrânsă și știți, e ca, cum spune moldovanul înainte, că e nădejdea cam patru boi de ciocălăi. Ei, cu un ochi la slănină, dar cu unul la pădure se uită. Cu ce au venit partidele pe la casele dumneavoastră? Încă n-au apărut aici, prin părțile noastre, n-au apărut prin sate. Văd că nu se... Da. A fost un sondaj din privința sectoriștilor, dar așa, din privința electorală, încă nu. Da. Seara bună, domn Victor. Seara bună. Da, să vedem, poate că următorul ascultător și-am scris deja, a luat așa la creion niște promisiuni electorale. Bună seara. 804424, 804422. Vă ascult. Bună seara. Alo. Vă ascult. Eu sunt. Dumneavoastră sunteți. Închideți radio-ul și o să fiți dar... Închide radio-ul. Așa. Bună seara, domnul Ghirasim. Bună seara. Nichifor Sobozia Cremnița Roca. Da, domnul Nichifor. Mi-a plăcut promisiunea lui domnul Filat, care s-ar propui la candidatura de prim-ministru pe domnul Leancă. Mi-a mai plăcut promisiunea Partidului Liberal de adiere la NATO și unire cu România. Cu ce au venit partidele pe la dumneavoastră până acum? V-a mai adus ceva până acum la noi nu au fost de mâncare, în plicșoare? Au fost numai socialiști ăștia. Au împărțit gazete, dar nu a vorbit nimeni. Nu. Gazete aduc. Ziare adică. E bine că aveți ziare. Dar nu ne trebuie ziarele lor, noi avem a noastră. Da. Vă mulțumesc. Eu vreau să mai spun că nu-mi place de partidul ăsta democrat, dar eu de când e el la putere, de atunci nu-mi place acest Diacov. Ce-i de făcut cu dânsul? E nu prea mult benzină cheltui. Nu e că luptăm pentru alianță, dacă n-ar intra în locul lor alt partid. Totul depinde de alegători. Ia că eu înainte de anul nou, dacă țineți minte, când a fost întrebare ce vă doriți în noul an, eu mi-am dorit la guvernare dreapta și centru-dreapta. Da. S-ar fi ordine în țară. O seară bună, domnul. La revedere și o seară bună. La revedere. Următorul. Alo. Formula Vocea Basarabie, 804424, 804422. Care din promisiunii concurenței electorale v-au mișcat așa? V-au picat ronc la inimă, cum spuneam eu, și adică v-au plăcut. Și care dintre acestea nu v-au plăcut deloc? Și în afară de promisiuni, cu ce mai vin partidele prin localitățile dumneavoastră, la casele dumneavoastră? Bună seara! Alo, bună seara! Bună, cu cine vorbim? Andrei Șuneu. Îmi permiți 2 minute? Vorbiți, domnule. Da, vă rog frumos, eu n-am să vorbesc nimic brutal și problema de alegeri și de electoral și mai pare privat. Eu am să vorbesc concret ce-o promis în 2010 și am voia să spun la domnul cea care a vorbit mai de mult că domnul Filat a promis că domnul Leancă și prim-ministru au șanse pentru că partidul are șanse în primul loc și candidat. Pentru că domnul Filat vrea să fie președintele sferei, că la anul treacă problema cu referendum la legi și el până în doamnă, până iar n-are șansă să fie președinte. Ce prim-ministru a fost și prim-ministru a fost și s-a ieșit cu rușine, că l-a luat afară prin probleme de corupție. Asta de-am altă întrebare, asta a fost. Asta fără glume și fără obișnuială, cum spunești. Acum vă spun, în 2010 luăm aici 3 partide care sunt la coaliție, Partidul Verde Democrat, promis că pensia minimă va fi 1.300 de lei. Minimă pe țară. Dar acum pensia medie pe țară a ajuns la 1.170. Pensia pe invaliditate s-a mărit pe 1.000, dar pensia minimă 420 la invalid. Am spus că asta nu le are imunitetul la deputat și la judecător. La judecător care va s-a mai rezolvat, care va la deputat zero. Alocarea la naștere copil până la 10.000 de lei. Acum e 3.600 pentru primul, pentru a doua, 3.400, zero neprimire. Mai departe, peste 100.000 de noi de locuri de muncă, s-au înzit cu 15%, înseamnă că e zero. Aplicare sistem electronic mix, am greșit 50% deputați votare pe listă și 50% pe circumscripție, e zero, nu s-au înzit. Acum Partid Democrat, care e cel care e centrist și care tot timpul împotriva Europa. Păi dacă s-a împlinit, dacă s-a împlinit pe jumătate, tot e zero. Nu. Jumătate nu s-a împlinit, v-am spus. Mai 5% s-a împlinit cu problema de noi locuri de muncă. Dar restul 0, 0, 0 la cele 6 promisiuni. Acum Partidul Democrat asta în voie, vă rog frumos. Că durată nu s-a împlinit cu Partidul Democrat și de asta. O spus că mărimea finanțării învățăm mai mult de 9% din PIB. Și, dar acum e mai mic de 7%. Încă s-a micșurat cu 2% și ceva. Salariul meu de învățământ e cu 20% mai mic decât economie. Nici legea din 95 învățământul s-a venit cu problemă salarizării. Așa, susținerea familiei ajutor material unic, 5.000 de lei, zero. Majorarea indemnizării unic la naștere un copil de 7.500, zero. Reducere cu 25% la student, călătorii, zero. Acordarea facilităților... La dumneavoastră, și cifra 1 e zero, da? Dar ce e 1? Dar pe 0 sau e 1? Am spus 7.500. Deci în jumătate odată. Și înseamnă că nu e 0, dar e 5. 50%. Mă spun, promisiune e promisiune. Păi înțeleg, dar nu chiar 0. Pentru mine e 0, nu trebuie să spun. A, tot e 0. Păi spune toate 0. Spune toate 0 și ne-am rămas bun. De asigurare, lăsați doar să vorbesc, că eu nu vă întreb doar când vorbesc. Frumos și... Procurarea asigurărilor medicale pentru persoane mai puțin de 30 de ani. Zero. Am gândit să dăi fără plată. Și Partidul Liberal. Adoptarea un program prin construcții locuiți pentru tineret, ipotecă. Zero. Finanțarea sistemului educativ, învățământ. Să mărească mai mult de 10 de PIB. Cât am mult? Mai puțin de 7%. Dar cât a fost? Au fost... Cât a fost? Da. Când a intrat la putere era aproape 10%, 9%, 9%. Învățământul? S-a micșorat la 7%. Învățământul din PIB? Da, din PIB, da, din PIB. Cât era PIB-ul? Eu nu știu cât e. Aia, uite, noi luăm în procente, păi, nu spun că miliarde. Hai nu manipulați. Deci 10%, eu nu știu dacă erau 10, 10% dintr-un PIB de 50 de miliarde este una și 7% dintr-un PIB de 100 de miliarde este altă sumă, îmi pare că nu? PIB-ul e 100%, dintr-o 100%. Nu e 100%. Noi vorbim de procente. Domnul, stați să vă explic un bun. PIB-ul, acum, peste 100 de miliarde. Când am venit la putere, PIB-ul era 80 de miliarde. Am procente luăm. Dar nu mă interesează procentele. Dar nu mă interesează. Domnul Andrei, degeaba pierdem timpul. Pe mine mă interesează procentele dumneavoastră. Mă interesează că atunci era 1 miliard, dar acum sunt 3 miliarde. Iată care e problema. Sunt procente, nu miliarde, ei sunt dolari. Ei, da, sigur că. Bun, la revedere. Văd că aveți multe. Deci, ia mai socotiți un pic acolo. Poate va iasă mai mult de zero, că nu țin cu cineva. Dar eu parcă mă pricep alea ce înseamnă 7% dintr-o 100 de miliarde și 9% din 80 de miliarde. Nu chiar zero. Și nici minus zero. La următorul ascultător. Bună seara. Alo, bună seara. Bună seara. Mă numesc Lungu Valeriu. Da, domn Valeriu. Sunt ascultătorul dumneavoastră regulat. Și, domnul Arcadie, vreau să spun că vreau să vorbesc despre niște lucruri clare, da? Și aici legat de economia noastră, de unde vin banii în buget, că domnul care a vorbit până acum se vede că citește mult, dar consider eu că nu cred că omul ăsta plătește impozite, știi de unde strânge bugetul țării noastre și de unde toate cifrele astea poate să crească, da? Eu, ascultând, spunem, promisiunile electorale, mi-a plăcut mai multe lucruri și legat, eu fiind un om de afaceri, mă doare sufletul pentru afaceri, pentru că din afacerile de oameni de afaceri plătesc impozite și se hrănește țara, spunem așa, da? În primul rând, mi-a plăcut sloganul că la Partidul Liberal Democrat că să mergem mai departe spre Europa. A doilea slogan, că se vor oferi credite performante. Spunem așa, sunt credite la ziua de azi în lei, dau bănci la 11% cu 5 ani în urmă când erau comuniști la putere, eu plăteam 24%. Acum, pentru că se formează o economie și să eu pot să am profit, să pot plăti impozite, pentru mine este foarte important procentul care mi-l oferește banca și sunt credite care au granturi, da? Și credite pe mulți ani de la investiționali, spunem, de la 7 până la 15 ani, cu un procent minim de la Banca Mondială, care eu spunem așa că guvernanții noștri au muncit în direcția asta și ne-au făcut condiții. Și avem posibilități să construim, să dim livezi vii, care eu consider că în anii viitori vom mări rulajele și vom putea plăti impozit și de acolo vom avea de unde să aibă țara, spunem, să mărească pensiile, pentru că domnii care vorbesc, ei nici nu-ți dau seama de unde să iau toate indemnizațiile, pensii și despre ce vorbești. În primul rând, eu aș da așa întrebarea, că domnul în cauză trebuie să se gândească de unde se iau banii ăștia, pentru că fiind în cădere economică mondială, da, venind la putere partidele democrații, spunem că au ținut frâul și au făcut, eu cred, mai mult decât s-au făcut în 8 ani în timpul comuniștilor. Da. Și de atâta eu sunt foarte bucuros că sunt slogani realiste, spunem așa, și aici legat nu mi-a spus ca să ne dăie nou bani sau să ne mărească nii salariu sau... Eu sunt angajat și sunt și conducător, lucrez la două lucruri, spunem așa, da? Și știu că dacă eu n-a să plătesc impozit, n-a să muncesc, n-a să aibă bunica mea sau n-a să aibă oamenii la mine în sat pensii, pentru că trebuie să muncesc și să plătesc impozit. În momentul când nouă ne fac condiții, ne dă credite la procent bun și să promite. Nu ni se dă unița, dar nu ni se dă peștile deodată, să vorbim drept. Și asta, sloganele astea mie îmi plac pentru că sunt mai realiste, pentru că după ce au fost un tip la conducere, eu am simțit că s-au dat seama că nu este atât de simplu într-o stat atât de corupt. Și oameni, spunem așa, eu consider că o parte de oameni nu vreau să facă nimic, dar vreau numai așteaptă să primească. Să primească la cineva, cineva trebuie să le dă, dar nu s-a dat întrebarea ce am făcut eu pentru statul ăsta? Pentru că sunt de ei mie. Tot vreau să capite, dar nu vreau să muncească, spunem așa. Nu vreau să facă nimic pentru că trăim mai bine. Da. O seară bună. O seară bună, domnul. Domnul Lungu, următorul ascultător, bună seara. Întrebam care dintre promisiunile electorale până acum, intermediare, v-au plăcut și care nu? În afară de promisiuni, cu ce mai vine? Alo. Concurenții pe la casele dumneavoastră. Bună seara. Alo, bună seara. Bună. Domnul Gerasim, aș vrea să vorbesc și eu vreo două minute, cât de mult n-am vorbit. Îmi pare rău de oamenii care spun că au promis să ne mărească cu atâtea procente salariu, să ne dăie aceea, ne depunând ei munca care trebuie să o facă ei aceasta, cum au făcut-o. Nu odată am dat exemplu că Germania a ieșit încă după război, astăzi ocupă primul loc în Europa în ce privește dezvoltarea economică a ei. Care exemplul ăsta, încă o dată, dovedește că ei sunt harnici, sunt raționali, folosesc tot ce e posibil pentru dezvoltarea economiei țării. De ce eu spun că noi trebuie să ne orientăm în prevența Partidului Liberal Democrat al lui Filat? Oameni buni, nu dați, eu subliniez, treziți-vă din amorțirea asta dumneavoastră, care știți că el a făcut foarte multe, comparativ cu alții, da, i-a mistecat multe, dar el dacă n-aș avut bani, el nici nu a format partidul acesta. Doar toți pe dânsul l-au presat din toate părțile, știind că el nu-i mai slab cu nimic decât alții. Din punct de vedere și economic, și el joacă rolul principal. Și acum ar trebui concentrat în jurul lui toți. Domnul Ghilar, el a pus întrebare deschiderea locurilor de muncă. Să revenim la promisiuni, deci. Care promisiuni v-au plăcut cel mai mult ale concurenților? Promisiuni, dar el au promisiuni, dar aș făcut. Ce-a făcut Diacov? Spune-mi, vă rog, ce-a făcut Diacov? Ce-a făcut Lupul? Ce-a făcut? O numai a urlat, cum s-ar spune, și cu asta s-a terminat împotriva la alții. Și asta duce la ce când în casă e gălăgie și caută pe acel cel muncește să-l caută alții să-l atace, să înțelegi că n-are niciun succes nici acela. Da. Trebuie, a trebuit, noi în România vin din Tericianu și alții și cer de la noi ca să-i susținem la votare, dar asta eu v-am spus și dumneavoastră, nu vă supărați, și am spus-o îndată că a trebuit cu jumătate de an în urmă. E ridicat problema ca românii partea basarabeană dincolo de Prut. E făcut pașa parte și acum nu era problema cine, care partid o să iasă biruitor. Da. Da, domnilor, și vă mulțumesc. Am rămas așa, stăm la semnul, cu semnul întrebării. Scuzați, vă rog. Da, o seară bună. Azi ne apropiem de subiect, pentru că vom avea temă liberă și o să puteți să vă dați cu părerea asupra sau o să puteți să vă prezentați și alt gen de mesaj. Acum, e o întrebare grea. Și spuneam chiar de la bun început că ar urma să participe la acest dialog al nostru cei care au citit cel puțin promisiunile electorale ale concurenților. Pentru că o să vă verific de fiecare dată, să nu vă supărați, că până la urmă mergem la vot fără să știm absolut nimic despre cei ce promit acești concurenți. Bună seara! Bună seara! Vă ascult! Alo! Da! Vladimir îmi spune. Da, domnul Vladimir. Eu am de recum cu, nu cu președintul, doar cu o scară mai la domnul care spune că cam apare el, eu cum spune, o dată în lună, așa. Domnul cu zero? Da, nu pot să-l stăia, să-l mai sunt băieți de treabă și la Fărădăgheri, la Soroca și din altă parte, știi, care vorbesc mai concret, dar nu de ăștia care mai este la gunoiște, mai sunt de ăștia care se plâng de ăștia și acolo. Domnul Vladimir, ce v-a plăcut din ceea ce au promis până acum partidele care au intrat în alegeri? Și ce nu v-a plăcut? Și în afară de promisiuni, ce mai vine pe la casele oamenilor? În orice caz, ce spun eu cum sunt locotar aici, nu, da? Sunt mai la țară, așa, ce spun eu, părinții odicenate, mai venim și mai avem grijă de da. Așa alta. Mai vin unii cu diferite intenții, dar spate de comparat. În oraș, la sate și astea. În dependență și la putere în sat, asta locuri de muncă, cum spune, în Sovietul Sovietesc, adică în primărie, la grădiniță, paznici, focarea, muie spre iarnă, promit locuri, dau locuri. E ca, de exemplu, noi, Partidul Comunist, cu părere de rău, cum, așa s-o promit. Și femeile, deamul ăsta ea, cum spune, o numesc ei ZAF Clubă, o fată 8-7 clasă, care el nu are idei de muzică, nu de cercuri, de dansuri sau de organizare de horuri, de asta. Ea, nivelul o leacă mai jos decât Podeaua. Bun. Dar dintre promisiuni electorale ale partidelor? Nu, promisiuni toți le spun și multe. Ne uităm noi real. Clar că eu mă uit așa, serios, clar că Partidul Liberal o să iei, Partidul Democrat e clar că el cu ei mai multe fiețe, să luăm și mai grem de democrați, nu vreau să-i pun la mai jos decât trebuie, știi? Nu că-i fugit dincolo, l-au cumpărat Diacov, eu știu pe Diacov și pe șica lui din anii 90, când am avut unele chestii, când îmblau și ca lui Diacov, când îmbla cu cerurile de țigări și cu jupurile și alea a bandiților și vine Diacov la unii Moldova și Mobias Bank, am uia, Da. Eu am făcut, eu am trecut eu prin chestiile astea. Bine, amândre. Vladimir. Da. Da. Bine, vă mulțumesc. Că eu cred că... Și cu părere de rău cu... Mario. Da. Că cu Partidul Liberal ăsta, de părțirea asta, că a plecat și Guțul de dincolo și o dispărțire pentru Hillands. Ca și cum îi... E da. Bine că e împărțire de la comuniști, ceva s-a furat pentru socialiști, pentru asta. Ia, dar cu Domnul ajută, cred că a să mergem înspre ceea ce trebuiește. Da. Mulțumesc, o seară bună! Da, semne! Da. Chiar aș vrea să... A fost un ascultător doar care s-a referit, sau doi ascultători care s-au referit la promisiuni electorale foarte și foarte concrete, probabil că le-au citit, le-au reținut și le vor lua la control. Bună seara! Alo? Forum la Vocea Basarabiei, 804-424, 804-422, care dintre promisiunile electorale ale concurenților antrenați în alegeri, în campanie, mai bine zis, v-au plăcut și care nu? În afară de promisiuni, cu ce mai vin? În străituță concurenții electorali. Bună seara! Bună seara, domnul Grăsim! Bună! Nicolae Bischieru, Strășeni. Da, domn Bischieru. Ia ca de data asta să vă spun și numărul de telefon, ca doamna Maria să mă găsească. 0600 da. 899 18. Vă referiți la doamna Stoianov? Da. La 0600 89918. Am notat. În privința la promisiuni a partidelor care au fost și care sunt, nu știu, câțiva ani în urmă, când a fost lansată ideea de a merge în Europa fără vize, era privit ca o utopie. Și uite, acum avem aproape jumătate de an și au beneficiat mai bine de 300.000 de moldoveni, au plecat, inclusiv și membri de familie, fără nicio problemă, s-au plimbat în Europa, au venit, au văzut ce e acolo. Și altă promisiune a acelui partid, alipirea sau aderarea la Uniunea Europeană, așa ca un vector, ca un, nu știu, ca o țintă bine pusă la punct, eu cred că va fi posibil după 2019-2020. Mai este acest partid, a mai ieșit la rampă acum cu un program al lor, planul 20-20, ceea ce include apă potabilă în fiecare casă. Eu cred că și acest program va fi realizabil. Chiar astăzi, în birou la președintele raionului, domnul Petru Volosiuc, am avut o delegație amplă din Cuveit, Franța, România, în care s-a încheiat un acord de finanțare la un șur de localități din raionul Strășeni, inclusiv și a orașului, apă și canalizare, deci de câteva zeci de milioane bune. Nu știu, eu îmi pun toate speranțele în partidul, dar cred că n-ar fi o greșeală dacă o să-l denumesc. Partidul se numește liberal-democrat din Moldova, chiar dacă sunt și minusuri, dar nu există sat în raionul Strășeni care nu se implementat vreun proiect două, cred că așa e situația și în toată Moldova. Se construiesc drumuri, se reabilitează grădiniți și școli, centri de medicină și așa mai departe. Da. Cred că trebuie să mergem tot înainte. Vă mulțumesc. Seară bună! A fost domnul Nicolae Bischieru, la Strășeni, următorul apel telefonic. Bună seara! Bună seara! Alo? 804-424 804-422, următorul apel. Bună seara! Alo, bună seara! Bună, cu cine vorbim? 20 secunde, revin la domnul cine? Gerasim. Cine? Andrei, și eu scuz, 20 secunde, dar nu vă spun nimic rău. Domnul Andrei, da, nu e vorba de rău, de rău. Deci, mergem cu alte apeluri telefonici, pur și simplu, pentru că vorbim la temă, nu la ceea ce ne trăsnește prin cap. Avem un subiect, nu? Hai să respectăm subiectul. Pentru că... Bun, noi deja, mesajul dumneavoastră nu ați spus, dar îl cunoaștem pe drost, cu 000 nu sunteți prima dată. Bună seara. Alo. Alo? Da. Alo, bună seara. Bună seara. Bună seara. Domn Gherasen. Cine vă? Asta, Noi criticăm Parlamentul, Guvern, dar Vocea Basarabiei se poate criticat? Da. Nu? Da. Da. Seamă că noi auzim în fiecare zi, de multe ori, în unire, noi ne înflăim destinul. Dar s-a făcut oare vădată emisiune? Asta, cum trebuie să ne unim noi? Și cum să unim noi? Patria ta, asta, a noastră. Da, seamă că nea nu-i trebuie nică, nea nu-i trebuie nică, nici pensie, că-s pensionat, pensie mai mare, nici ce, ce. Ne-i trebuie patria mea unită, unită a Moldova întreagă și, la urmă, și România întreagă. Dar asta, nici Vocea Basarabiei, nici o emisiune, nici un post de radio, nici televiziune, nu s-a făcut asta. Seamă că sunt toți antinaționali, antinaționali, partidul ăsta, liberar, reformator, adică nu e reformator, dar e rătășit, liberal, asta, democrat, tot, democrat, și de-a model ce zi, stânga, tot, seamă că toți aiești, toți aieștia, lupu, asta, Hadârcă, Diacob și Filat, dacă toți ar să voteze pentru deși și pentru socialiști, toți ar să vând, toți ar să vărâm noi mâna în răgata ca să uităm noi pe Filat. Toți ar laudă Filat. Dar Filat știți cine a fost? Știți cine a fost? El e agent de la KGB. Zice, dacă a slujit în trupele de granișier la în Crimea și a fost, seamă că în trupele și este asta de asta, sovietice, seamă că în mod automat el a fost agent a KGB-ului, da, dacă el e subordonat KGB-ului. Și asta, este adevărat, că dacă s-a învățat în România, măcar odată, am văzut un cuvânt de patriotism în România, sau aici la aduneri, sau la alții, și ceva de patriotism, nimic, nimic, nimic nu zice el nec. Toți, toți ăștia sunt rătășiți. Da, care vă mulțumesc. Care al pedentul al susțin? Care slogan electoral? Dați-mi patria mea, nu Filat și Răgat. Da, o seară bună. Continuă forumul. Bună seara, 804-424, 804-422. Probabil că domnul ar prefera un slogan al unei formațiuni unioniste. Dar probabil că nu-l cunoaște. Iar Vitalie Pavlicencu a fost de multe ori la noi la radio. Bună seara! Alo? Da. S-aude? S-aude. Bună seara! Bună! Constantin. Da. Iată ultimul vorbitor. Desigur că el în mare măsură are dreptate, că puțin se vorbește și puțin se face ca să măcar generațiile viitoare să unească. Dar în privința aceea că Filat a fost granișier, dar și eu am fost granișier, dar și eu scăgăbiți de-amu. Așa a fost timp atunci, ne lua la armată și ne trimite unii vreau. N-ai ce face, nu avem ce face, vreau să zic că erau, chiar am întâlnit în viața mea oameni care erau sectanți de ăștia baptiști, refuzau să facă armata, dar îi trimite la pușcărie. Cred că omul ăsta care a vorbit știe de lucrul ăsta și desigur care vreo e, totuși se duce la armată, mai bine decât la pușcărie. Asta e problema. În privința promisiunilor, partidilor, domn Gherasim, dar e așa o întrebare, parcă nu prea, dar și noi știm programul lui Usate sau programul lui Dodon sau alu Voronin, e clar, e de departe strigă că Uniunea Vamală, Rusia și Belarus. E clar lucru că nici nu le mai citim programele și ele. Poate că sunt întrâși care le citesc, dar mai puțin. Vreau să zic, pe noi ne interesează este trei partide, unul dintre partidul lui Deacov, nu știu, eu așa cred că e format de și plătit de Plahatniuc și el dictează acolo, așa e părerea mea asta personală. Dar partidul reformator, deși abia spune omul și ala că așa, iată de la dânsul, avem multe informații și datorită Partidului Reformator, vreau zic că noi suntem acum aliați cu Europa cât de cât. Avem drum deschis în Europa, măcar acolo pe 2-3 luni și asta e datorită lor. Eu cred că nu a făcut nimic rău, dar dacă Gimpu îi numește trădători, cine-i de vină? Eu, dacă aș fi în locul lui Gimpu, aș face tot posibilul și m-aș uni cu dânsii și am merge împreună la alegeri și am câștigat alegerile astea fără vorbă. În privința domnului Filat, Partidul Liberal Democrat, vreau să zic că Partidul Filat, îi spun bine, de fapt, că o promis. Vreau să zic că și ne-au făcut o leac de cărare în Europa. Iată e rău că am pierdut tăvărău. Asta e mare, mare pagubă. Asta e o fereastră în Europa. Dar asta e altă temă. Bună seara! Revedere! Continuăm forumul. Bună seara! Alo, bună seara! Care din promisiunile electorale de până acum în campania asta curentă v-a plăcut și care nu? Și cu ce mai vin concurenții pe la dumneavoastră în buzunare? Ce mai au? Bună seara! Alo, bună seara! Cu cine vorbim? Domnul Gerasim. Da, domnule. Încă o dată, bună seara. Vreau zic, într-adevăr, chiar întrebarea asta e cam greluță. E greluță că să nu ne ducem cu capul în nori sau cu votăm muța în sac. Păi ia că promisiunile astea care sunt ierități sunt bune, sunt frumoase, sunt demenitoare, și sunt multe, dar să zic eu care ne-a plăcut și care cum asta ea, că să vă spun eu cinstit că nu vorbesc minciuni, nu le precitesc eu, adică lista aceea, ce-au promis, că de-amu, ca atare cam noi le știm pe de rost care sunt ele. Pentru mine personal, ele sunt vreo câteva principale, care, că cum ar fi învățământ acolo, pensiile, acolo cu agricultura, întrebări acolo cu locurile de muncă, tot e foarte important. Și cam nu se îndeplinesc ea, chiar și așa care au fost și aici care sunt, nu se îndeplinesc ce aici vorbește. Nu, eu nu spun de cele care așa cu zerurile, că și acolo de-amu, cum zic, sunt de aici care, în general, se vorbește, dar sunt concret că trebuie, de care depinde viața omului de rând, adică cum se spune. Dacă oficial se pune 1400 coșul minimal de consum care, fără care omul nu poate să existe și omul are pensie 5-600 de lei, asta unii logică la toate treburile astea. Nu mai greu noi de șerlante care acolo, care să construim așa, să facem așa, să vedem nere acolo. Cred că aici e întrebări principale, că luăm locurile de lucru, de muncă, ca să spunem așa ea. Asta e foarte important, pentru că omul trebuie să, ca să-i ții în țară, trebuie să aibă loc de muncă. Și nu loc de muncă, pur și simplu de muncă, dar și plătit locul și ala, că acum e plătit, măcar în jumătate când e Europa. Dar așa 2.000 de lei, 3.000 de lei pe lună și ala nu e loc de muncă. Să-l muritor de foame. Eu personal, să spun istoria mea, dacă îmi dați voi să mai vorbesc. Da, vreo 40 secunde aveți. Vreau zic că am rămas, guvernarea asta m-a lăsat mine, din păcate, fără loc de muncă, ea ca anul este chiar, din februarie. E ca este așa o vuzină, sau o fost, cum se mai spune, alimentar maș. Da. Și eu, o știți dumneavoastră, știu, da? O știu, am fost atâta când eram la televiziune, am filmat. Eu ca atare a fost așa, cum zice, medlin în Ouvern, a fost în lichidată societatea asta și noi cum, am rămas pur și simplu dați afară din sectul. Eu lucrez strungar, la 37 de ani am lucrat la uzina asta, din tineret încă. Și am fost pur și simplu dați afară și au spus că noi, voi de-amă aici nu sunteți nimeni, au venit alt hăzeină. Cum asta? Am pichetat acum, am protestat o leacă în centru, nu ne-au ascultat nimeni absolut. Apoi despre ce locuri de muncă mergi, vă rog, ele, și mai știu pe alături pe lume, pe aici o grămadă de astea întreprinderi care lucrau oameni acolo, unii 100 de oameni, unii 150, unii 50 de oameni, care aveau locuri de muncă, oameni în vârstă, specialiști buni, la noi la uzină să făcea orice utilaj să făcea, dar și din Italia vineau și dădeau comandă să le facem noi niște utilajuri acolo. Noi eram specialiști buni. Și că într-un moment dat a rămas afară, 150 de oameni așa, adică cu Belui Domn. Acum unii este asta, nu înțeleg eu logica lor. Așa că aș vrea să crede în promisiunile lor că partidul cu tare sau cu tare, dar mie îmi pare că e numai, că cum ai zis, șed în două labe și așteaptă și spune Europa. Ea că vă mai dăm atâta bani, faceți așa, așa, așa. Mie îmi pare că așa e, dar altfel eu nu văd. Că parcă suntem o țară de căliși și nouă trebuie să ne deie, să ne deie, să ne deie. Nu suntem în stare să muncim, să avem noi acele milioane, să facem câte de drum, să facem șeie, să facem șeie. Numai ne dă ca la căliși. Ea că eu, în primul rând, e obișnuitor de treaba asta. Eu sunt în vârstă de mamă, sub 60 de ani, dar aș vrea să muncim noi, să avem a nostru. Nu să stăm să setăm. Ea că cichivez, așa ei ne-o dat, Rusia nu ne-o dat. Băi, dar stați, mai trebuie să mai facem și noi. Cum adică sunt idei? E că și am vrut să spun, domnul Gherasim, poate am vorbit prea tare. Ați vorbit niște lucruri care, într-adevăr, sunt foarte importante. Eu să pot să sunt importante pentru că alții noi oameni în țară nu-i ținem dacă să facem așa, știți, în colocași, nu ne pese de acolo o lea de oameni de acolo. Oamenii simpli trebuie o lea ca aparat, trebuie să le dăm și leafă și pensii și să-i apărăm. Să-i apărăm, pur și simplu, ce s-a întâmplat? Aha, mete om acolo, e că așa, așa, așa. Și alte cei pedepsit, și el a venit de prin Ucraina și prin un acolo, un râs, a venit și pur și simplu cu banii, cu tăța asta, ne-au fugărit afară. E că așa. Da. Vă mulțumesc. La revedere. La revedere. Lucruri foarte importante. Omul simplu. Scriam eu odată în un editorial despre omul simplu. Nu suntem atât de mult. Mă uitam azi pe statistică, cu vreo 2000 mai mulți. 5.557.000, chiar 555.000 de suflete oficiale în Republica Moldova. Cred că statul ar trebui să ne țină minte pe fiecare guvernul. Și să vadă ce are fiecare, ce probleme are, unde creăm locuri de muncă, ce facem cu omul ăsta. Bună seara. Seara. Vă ascult. Vasile, Vaci și Orhei. Da, domn Vasile. N-am vrut să sun, dar n-am tot. Vreau o replică domnului care a spus de filat că a fost căgăbist, că nu știu și acolo. Domnule, Dudaev, a învățat în Rusia, a condus acolo în aviație ceva, un șef mare. Dar și patriot a fost Dudaev. O seară bună. La revedere. Bun, hai să revenim la subiect. Care dintre promisiunile electorale făcute de concurenți până acum, mă refer la campania curentă electorală pentru alegeri din 30 și noiembrie, v-au plăcut sau care nu v-au plăcut? În afară de promisiuni, cu ce mai vin concurenții pe la dumneavoastră, pe la casele dumneavoastră? Ce vă dau târcoale? Bună seara! Alo! Alo! Bună seara! Bună seara! Vă ascult! Mi-a plăcut de slogan mai pe zemlă care a spus anul 2020. Și aș vrea să spun că într-un tăt cred că prietenul că e corupt sau în alta. E făcut într-o stat corupt să fie chiar ce e foarte greu. Și poate careva greșeli le-au avut în alta, dar în orice caz ei au avut multe meriti de prețul lor și mai întâmplat. Păi eu mă uit pe lista electorală. Bun, Leancă da. Filat, Maia Sandu, coruptă? Natalia German, coruptă? Da. Karpov, corupt? Adică când vorbim ceva trebuie să avem niște argumente, nu? Da, dar să știți că tot să-l vinuiesc că Filat nu-i patriotul, da, dar e un singur om care nu s-a bătut în chet că zic că e român sau unii cum e, dar e un singur om care a făcut ceva mai mult decât cei care s-au bătut în chef, poate datorită lui s-a fost realizat și datorită lui noi suntem mai aproape din momentul acela când ne vom uni cu România sau că vom trai în Uniunea Europeană. La revedere! Următorul la pian telefonic. Alo! Mă ascult, bună seara! Bună seara! Cu cine vorbim? Domnul Alexandru Cino. Alexandru, ce promisiuni v-au plăcut și ce v-au displăcut? Așa, este o promisiune, nu, principala promisiune care o dă toate partidele este ca guvernatorul să fie mai aproape de cerințele oamenilor de rând. Guvernul, da. Noi alegem și îl trebuiește permanent timp de 4 ani să contacteze cu populația. În orice caz, eu am înțeles așa că Partidul Democrat e pentru aceea că să fie aleși poporului pe circumscripție. Eu aș fi dorit ca în aceste toate raioane să fie un deputat la fiecare raion Și omul este pe teritoriu, el contactează cu populația, știe care sunt necesitățile omului, care este în realitate în acest raion, de pildă, ori în această circunscriție. Și el permanent contactează, se duce la Chișinău, acolo, în Parlament, face legătură cu oamenii, el e mai aproape de populație, cum s-ar spune. Dar așa când ne uităm pe listă, da, vedem liderii partidilor. Îi contactăm, îi știm, pe vreo 2-3 acolo, Filat, Leancă, German, Maia Sandu, dar pe ceilalți nu știm, nu îi auzim deloc pe dânșii. Așa și în alte partide. În Partidul Democrat știm de Lupu, Candu, în Partidul Liberal Reformator știm de Hader, că mai mult nu știm pe nimeni. Dar așa, oamenii de rând, din fiecare raioane, a contacta cu acești deputați care știu și îi doare pe oamenii ăștia, și necesități. Și încă un singur lucru vreau să trag atenție. E ca noi suntem de grabă, cum s-ar spune, mai aproape de Europa. Europa o să dă fondurile astea. Cum o să fie repartizate fondurile astea? Asta e foarte, foarte interesant. Lumea așteaptă că... Eu, de pildă, de părere, sunt de acolo, de pildă, este fondul ecologic, așa? Da. Fiecare raion din fondul ecologic trebuie repartizat proporțional aproape. Dar așa eu am înțeles, așa că unele raioane au primit mai multe din fondul ecologic, alte mai puțin, alte deloc nu. Dar așa deputații de pe loc știu cum să vină în Parlament și să spună acolo, ia ca necesitățile noastre. Ele vor fi repartizate așa și așa. Și, în orice caz, tare multe reforme trebuie să fie făcute în învățământ. E că de învățământ s-a apucat, cum s-ar spune mie, îmi pare că s-a apucat de la coadă. Bacurile, adică se vede acolo, s-a făcut un fel de parte de sită, cum s-ar spune. S-a văzut care învață, care nu învață. Trebuie să ridicat salariile la învățători, la lucrătorii de la grădiniță, la lucrătorii din licee și așa mai departe. Salariile trebuie ridicate, că nu cu așa salariul nu se poate de lucrat în școli, în grădiniță și așa mai departe. Educația se începe din grădiniță, de pildă. În România reforma s-a făcut de la clasele primare, dar în Moldova, viitorii, că oameni care vor fi în Europa, trebuie să fie educația făcută mai ales din grădiniță. De acum e de gătit pe viitorii europeni. Da. Da, și în orice caz, acestea eu vreau să aud de la guvernatorii noștri, să dă-i promisiunile astea. Și încă una, mai tare bine ar fi dacă cei ce promit ar spune cum să le implementeze pe toate acestea. Să arete. Da, așa se poate făcut. Dar principalul lucru care vreau să atrag atenție, să fie voință guvernatorilor să facă reformele astea, dar nu să se uite de dânsele. 4 ani permanent să-și aduc aminte de ce și-o promis. Mulțumesc că m-ați auzit. La revedere. Domnul Sandu, seară bună. Următorul apel telefonic. Alo? 804-424-804-422, ne apropiem de finele programului și am mai luat un ascultător. Bună? Bună seara! Bună! Nicolae! Da, Nicolae! Ați văzut de amunt. Mie mi-a plăcut nu promisiunile, dar angajamentele. Așa. Care le-a luat domnul Leancă și doamna German. Au fost îndeplinite. Apis le permitem să valorifici mai departe tot contractul ăsta acolo și atâtea foi și toate trebuie să îndeplinite. Acte care e chestia. S-au luat angajamente foarte promițătoare la lansarea Partidului Liberal Reformator și au înfrumusețat lansarea asta domnul Tereceanu. Și dumnealui tot a spus că el niciodată nu promite, el s-a luat angajament. Iată și noi avem tăricianul nostru, domnul Leancă, el s-a luat angajamentul să facă și-a făcut și el era gata să demisioneze dacă îi încurcă cineva. Și slava Domnului, nu i-a încurcat, s-a îndeplinit angajamentele. Să trăiască, să ne ducă mai departe pe calea cea dreaptă. La revedere! Domnul Nicolae, la revedere. A fost ultimul apel telefonic pentru că timpul rezolvat formul de astăzi s-a terminat. Vă mai reveni că de obicei la promisiune, angajamente, să le citiți și să le conspectați, că o să vă întreb pentru ca să nu ne ducem și să votăm muța în sac. Este foarte important. Eu priveam un angajament al lui Renato Usatăi. Bun, închei cu el, dar cred că nu e supra nopții. Cu 20 în sus l-am văzut, el promit că va lupta împotriva corupției. nu comentez. La revedere. Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim. Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim.